domèlic, formós pessic de llevadora. El ventre llis, clotet castís, que el sol enyora. Té la virtut de ser menut i no fer nosa. Com a adjectiu decoratiu no hi ha altra cosa. Ja és el que té tot el paper al moment de néixer. Un es fa gran i ell sempre infant es nega a créixer. La gravetat li ha confiat tot l'equilibri del cos humà que sempre està en desequilibri. Porteu-lo net, és el braç dret, la consciència. Si el porteu brut, serà el taüt de la innocència. Rodó malic, el millor amic meu i dels altres. Fins cap al cel, sempre fidel, vindrà amb nosaltres.